जानता है उसको वेद कहते हैं, तद अधीते तद वेद। तो यहां पर भी अधित्य वेदम ये न विजानाति अर्थम, वेद को पढ़ करके जो अर्थ को नहीं जानता वो स्थाणुरयम भारहारा अभूत, वो व्यक्ति भारहारा है। अभूत का अर्थ छंद सी लुंग लंग लिटा, छंदस प्रयोग यदि हम मानते हैं, आर्ष प्रयोग मानते हैं, तो स्थाणुर अयम भारहारा अभूत, ये तो स्थाणु हो गया, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। भार को वहन करने वाला एक स्थाणु बन गया जो कि वेद को पढ़ करके अर्थ को नहीं जानता। यो अर्थज्ञ सकलम भद्रम अश्नुते, जो अर्थ को जानने वाला होता है वो संपूर्ण कल्याण को प्राप्त कर लेता है। नाकम एति ज्ञान विधुत पापमा, ज्ञान से उड़ा दिया है पाप को जिसने। ज्ञानेन विधुता पापमा एन असौ एवं भूता, ज्ञान विधुत पापमा, ज्ञान से विधुत उसको जो है हटा दिया है, ज्ञान के द्वारा पाप को जिसने नाश कर दिया है, ऐसा व्यक्ति नाकम एति स्वर्गम एति सुखम एति, नाक को स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। तो यहां ज्ञान की प्रशंसा हो रही है और अज्ञान की निंदा। ये कहीं का श्लोक है, किसी शाखा का श्लोक है शायद, स्थाणुरयम भारहारा किल अभूत, इसमें स्थाणुरयम भारहारा किल अभूत पहली पंक्ति में तो अज्ञानी व्यक्ति की निंदा की गई है, और जो दूसरी पंक्ति में इसमें ज्ञान की प्रशंसा की गई है। यो अर्थज्ञा इत सकलम भद्रम अश्नुते, यहां पर एक और भी श्लोक मिलता है ना, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वित्ता न तु चंदनस्य, जैसे कोई है बहुन्य अधित्य अर्थेशु मूढ़ा खरवत भवंती, तो गर्दभ जैसे भार को समझता है चंदन को नहीं जानता, वो चंदन भारवाही भारस्य वित्ता न तु चंदनस्य। तो फल ये जो वृक्ष के ऊपर सहनी टहनी शाखा फल आदि का भार वहन करता है, ये ठूंठ जो खंभा होता है, इसका जो तना होता है पेड़ का जो तना होता है, पर उसके फलों को नहीं खा पाता है। तो ऐसे ही जो मंत्रों को रटने के लिए तो प्रयत्न किया है पर अर्थ नहीं जानता। एक तो शब्द राशि वेद होती है, एक शब्द राशि के बाद उन शब्दों का जो संकेत संकेतार्थ है जिसको हम अर्थ कहते हैं प्रकृति प्रत्यय के द्वारा या निरुक्त के आधार पर, वो वेद होता है। तीसरा कर्म वेद का, तीसरा जो परिणाम है वो कर्म वेद का अर्थ है, माने सत्य में स्थिति, सत्य स्थितो यस्तु स वेदवित। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने महाभारत का जो सनत सुजात ऋषि के द्वारा व्याख्यान किया गया है उसको उद्धृत किया अपनी वेद विद्या पुस्तक में, कि वेद की तीन कोटियां हैं, एक शब्द मात्र से जो याद करने वाले हैं उनका भी बड़ा पुरुषार्थ रहा है और वेद को सुरक्षित रखने भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा जो वेद के अर्थ को, कि इस मंत्र का ये अर्थ है, सविता का अर्थ सब चीजों को पैदा करने वाला जो एक देवता है उसको सविता कहते हैं, भरी कल्याण सुखे जैसे भद्र होता है, भर्ग का अर्थ यह है कि जो पापों को भून डालने वाला, ऐसे ऐसे जो अर्थ बताता है वो ऐसा जो विद्वान है उस जिसके लिए कि पारोवर्य वित्सुतु वेदित्रीषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, पीछे एक पंक्ति में कहा, ये दूसरी कोटि है। और सत्य स्थितो यस्तु, जो सत्य में स्थित हो गया है ये वेद की तीसरी कोटि है, ऐसा वहां पर सनत सुजात पर्व में सनत सुजात ऋषि ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए वेद की तीन परिभाषाएं दी है। यद गृहीतम अविज्ञातम निगदेन एव शब्दते, जो ग्रहण तो किया पर जाना नहीं, केवल पाठ मात्र निगद का अर्थ है, पाठ मात्र से ही जो है हमने उसको उच्चारण किया है। अनग्नवी शुष्के धो न तज्ज्वलति कर ही चित, जैसे बिना अग्नि का सूखे ईंधन का ढेर होता है उसमें कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, अग्नि की चिंगारी जब उसके साथ जुड़ती है तभी उसमें दीप्ति आती है, प्रकाश आता है। तो इसी तरह से अनग्नवी शुष्के धो, अग्नि में बिना अग्नि के रखी हुई जो शुष्क ईंधन है, सूखी समिधाएं हैं, उनमें जैसे प्रज्वलन नहीं होता है, उनमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश जब तक नहीं होता है तो ये मंत्र हमारे पास ऐसे ही रहते हैं, सूखा ईंधन बिना अग्नि के। स्थाणु तिष्ठते, स्थाणु का अर्थ है स्था धातु से स्थाणु बनता है, और अर्थ हाँ अनादिक प्रक्रिया से, स्था धातु से नु प्रत्यय करके स्थाणु ने कुणय कर दिया, या नु ही प्रत्यय कर देंगे। और दूसरी तरफ अर्थ, अर्थ क्या है, अर्ते री सेवने धातु से अर्थ बनता है, या अरणस्थोवा अरणे ज्ञाने तिष्ठति इति अर्थ। स्वामी मरणे इह तिष्ठति इति अर्थ, जब धन का वाचक होता है ना अर्थ, अरणे गते सति, स्वामी के गमन करने पर भी ये दुनिया में रह जाता है, इसलिए उसको अरणस्थ कहते हैं। और ज्ञान वाले पक्ष में अरणे ज्ञाने तिष्ठति, अरण का अर्थ ज्ञान ले लेंगे, ज्ञान में जो रहता है उसको अर्थ कहते हैं। अर्थो अर्ते है, री धातु से औणादिक प्रक्रिया से हम प्रत्यय करके अर्थ बनाएंगे, और उसका निर्वचन किया, री का जो भी अर्थ होता है अरणस्थोवा या अरणे तिष्ठति ती अरणस्था, अरण स्था अरण उपद रहते स्था धातु से और अर्थ बना लेंगे। अरणस्थ के दो अर्थ हो सकते हैं, अरण का अर्थ ज्ञानी, स्वामी के मृत्यु होने पर जो यहीं रह जाता है उसको अर्थ कहेंगे तो धन पक्ष में चला जाएगा अर्थ शब्द, और अरण का अर्थ यदि हम ज्ञान करते हैं, रीगत धातु का अर्थ ज्ञान होता है, तो अरणे तिष्ठति ज्ञाने तिष्ठति इति अर्थ। तो ये महाभाष्य में भी ये तो आया है ना, यद गृहितम अविज्ञातम शब्दे नैव शब्द यद अधीतम, हाँ थोड़ा सा। और ज्ञान की प्रशंसा में और अज्ञान की निंदा में अगली एक ऋचा ये है, उतत्व पश्यन, कोई एक ऐसे होते हैं पश्यन न ददर्श, देखते हुए नहीं देख पाते हैं इस वाणी को, पश्यन न ददर्श वाचम, इस वाणी को देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। लिपि के रूप में यदि देखना कहें तो ये हमारे सामने लिखी हुई है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं देख पाएगा, और ये सुन करके देख, चख करके देख, देखना सब जगह ही आता है। तो पश्यन न ददर्श वाचम, इसका अर्थ है कि सुनते हुए भी नहीं सुनते, पर लेकिन श्रृणवन न श्रृणो तेनाम आगे कह रहे हैं, कुछ लोग सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं, इसलिए पहले वाली को तो देखना एक प्रकार से पुस्तक में लिखी कि देखना ही अर्थ निकलेगा। वेद को वाणी को देखते हुए भी जो अर्थ को नहीं समझते हैं उनके लिए ये ऋचा का जो आधा हिस्सा है, अविद्वांसम आह अर्धम, अज्ञानी आदमी के लिए ऋचा का जो आधा भाग है वो कह रहा है। यहां पर नपुंसकलिंग अर्ध रखा है, संप्रविभागवाची अर्ध सब नपुंसकलिंग में होता है, अर्धम नपुंसकम, तो यहां पर अविद्वांसम आह अर्धम। उतो त्वस्मै, एक के लिए ये वाणी अपने स्वरूप को ऐसे प्रकाशित कर देती है जैसे गृहस्थ आश्रम में कोई देवी पुत्र की कामना करती हुई अपने स्वरूप को अपने पति के सामने प्रकट करती है। स्वम आत्मानम विवृणुते, अपने आत्मा को अपने स्वरूप को प्रकट करती है। ज्ञानम प्रकाशनम अर्थस्य आह नया वाचा, इस वाणी के द्वारा ज्ञान का जो प्रकाशन है, ज्ञान ज्ञानम प्रकाशनम अर्थस्य, ज्ञान क्या चीज है, अर्थ का प्रकाशन, जो शब्द बोला जा रहा है वो अर्थ को प्रकाशित करे, ये ज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। ज्ञानम प्रकाशनम अर्थस्य उपमा उत्तमया वाचा, और जो अंतिम उपमा कही गई है अंतिम चरण के द्वारा, उत्तमया वाचा अंतिम चरण से, वाचा मानी चरणेन, उत्तमया मानी अंतिमेन, अंतिम चरण के द्वारा उपमा दी गई है। जाये उपत्ते कामय माना सुवासा ऋतु कालेशु यथा सैनाम पश्यति स श्रेणोती इति अर्थज्य प्रशंसा। स श्रेणोती मानी वैया, ये नैरुक्त या वैयाकरण जो है, वाणी को जो जानने वाला है वो इस वाणी के को सुनता है, वाणी को ठीक ठीक सुन पाता है, वाणी को ठीक ठीक देख पाता है, वेद वाणी को देख पाता है। स एनाम पश्यति स श्रेणोति, स एनाम वाचम श्रेणोति स पश्यति च। श्रेणोति उपलक्षण है, पहले पहले वाक्य में जो उतत्व पश्यन्न ददर्श वाचम, दो क्रियाएं थी ना, देखना और सुनना, तो कहता है वो वाणी को सुनता है, वाणी को देखता है। इति अर्थज्य प्रशंसा। तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है, उस ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा के लिए और अधिक स्पष्ट करने के लिए भूय से निर्वचना है, और अधिक स्पष्ट करने के लिए अगली एक ऋचा प्रस्तुत कर रहे हैं। जी जी जी, इसमें जो उतत्व पश्चिम वाली बात लिखी है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही लिपि थी लिखने वाली। ऐसे करते हैं, ये संगति बिठाते हैं कि इस मंत्र से ऐसा लग रहा है, क्योंकि यदि हम मेरे मन में आया कि पश्चिम ददर्श सुनने के लिए हो सकता है, लेकिन अगले ही चरण में ये भी कह दिया ना, श्रृणवन न श्रृणोत्ते नाम, जो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, तो देखना तो फिर एक ही रह जाता है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ जो है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि श्रुति है और पहले तो कर्ण परंपरा से ही चलती थी, पुस्तकें तो बाद में आई है, लिपि बाद में आई है, मनुष्यों ने विकसित किया। श्री अरविंद ने तो श्रुति का अर्थ ही अलग कर दिया। श्रुति का अर्थ करते हैं वेद के अंत साक्षी, ये कहती है कवया सत्य श्रुत, वे ज्ञान अर्थ कवि जो थे वो सत्य को उन्होंने सुना है। जी, ज्ञान अर्थ ले लिया। हाँ, मानी सुना है, अंतर आत्मा में सुना है वो उन्होंने। उतने अंश में तो ठीक है, लेकिन कई जने हाँ, वो भी, तरह का भी मैंने, प्रचलित मैंने भी सुना है कि ऐसे करते हैं। जी, तो श्रुति का अर्थ वैसे वो ज्यादा है। जी, वेद के अंत साक्षी से ऐसा सिद्ध हो रहा है, श्रुति मानी जो सत्य को सुनने वाले, सत्य का श्रवण जिन्होंने किया है वे कवि हैं, और उन्होंने अपनी आत्मा में सुना इस वाणी को, किसी ने सुनाया और इन्होंने सुना। हाँ जी, स्कंद स्वामी वाले में तो पर्यालोचन लिखा हुआ है, पश्चिम नपी का पर्यालोचन नपी मन साहित्यर्थ। अच्छा, मानी कुछ लोग, क्या पूरा वाक्य बोली, पश्चिम नपी पर्यालोचयन नपी मनसा इत्यर्थ। अच्छा, मन से डाल दिया उन्होंने कि उतत्व पश्चिम न ददर्श, मानी मन से पर्यालोचन करते हुए भी उसको जान नहीं पाते हैं, उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। पर्यालोचन करना ऐसा तो ये अर्थ हो जाएगा, पर्यालोचयन, पर्यालोचन मन से पर्यालोचन नहीं कर पाते हैं, मानी मन में विचार तो आ गया पर उसकी पर्यालोचन, उसका पर्यालोचना नहीं कर पाते हैं। मानी पर्यालोचन मन के द्वारा पर्यालोचन करते हुए भी न ददर्श, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन से पर्यालोचन तो कर रहे हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते, मानी उसको ठीक से उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, मानी दर्श उसका जो अंतिम निष्कर्ष है वहां तक नहीं पहुंच पाते। उतत्व श्रृणवन न श्रृणोत्ते नाम, और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। और ये एक ज्ञान सूक्त का एक मंत्र है, ये भी ज्ञान सूक्त का ही है, उतत्व पश्चन दसवें मंडल का 71वां सूक्त है ये। उतत्वम उतत्वम सख्ये स्थिर पीतमाहु नैनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वाचरति मायया एष वाचम सुश्रुवान् अफलाम अपुष्पाम। सुश्रुवान् अफलाम, यहां पर व्याकरण की एक बात बता देता हूं। सुश्रुवान् अफलाम, नश्चव्य प्रशान, छव परक अटके पर रहते, न को रू हो गया, और जिसको रू करते हैं उससे पहले वाले को अत्रान्वास का पूर्वस्य तुवा, और इस रे को भो भगो पूर्वस्य योशी और लोप, अफलाम अपुष्पाम। सुश्रुवान ये क्वशु प्रत्यंत प्रयोग है, छंद से लुंग लंग लेटा। वेद में जहां भी लेट लकार आए तो सामान्य करके काल सामान्य में उसको समझ लेना चाहिए। सुश्रुवान क्वशु प्रत्यय का प्रयोग है ये, हैं? क्या आतोटी नित्यम? अच्छा, आकार से उत्तर न को रू होता है, नित्य है। क्या कर रहा है आतोटी नित्यम? कितने नंबर सूत्र? तीन नंबर है। आकार से उत्तर न को अनुनासी करता है, रू करता है। दीर्घा दटी समान पादे, उससे तो रू होगा और आतोटी नित्यम अनुनासी करेगा। दीर्घा दटी समान पादे, दीर्घ से उत्तर अटके पर रहते एक ही पाद में न को रू हो जाता है, और आतोटी नित्यम फिर नित्य अनुनासिक हो जाएगा, इसलिए अनुनासिक किया है यहां। उतत्वम सख्ये स्थिर पीत माहू, एक ऐसे होते हैं वाणी की मित्रता में, यहां सख्ये कहा है, वाणी की मित्रता में स्थिर पीतम त्वम आहू, विद्वान लोग, वेद के अर्थों को जानने वाला जो एक है उसको वाणी की मित्रता में स्थिर पीतम, स्थिरता से पान करने वाले को बताते हैं कि वो बड़ा पक्का है, ऐसे बोलते हैं ना, कि इस काम में बड़ा पक्का है। अन्य लोग वाणी के द्वारा जानने योग्य नैनम हिन्वंती, दूसरे लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते। वाजिनेशु वाग जेसु यज्ञेशु, वाजिनेशु का अर्थ है वाणी के द्वारा जानने योग्य जो वाग जे जो प्रसंग हैं। वाजिना शब्द का अर्थ है वाणी के द्वारा जानने योग्य जो प्रसंग हैं उनमें इसको पहुंच नहीं पाते। हिन्वंती आपनवंती, इसको पहुंच नहीं पाते। अधीनवा चरती माया या ईशा, पहली में तो ज्ञान की प्रशंसा की है, दूसरी में अज्ञान की निंदा की है। वाणी का प्रतिरूप बनी हुई माया नकली, जैसे कोई धेनु के साथ, नकली धेनु के साथ जैसे कोई उसकी सेवा करता रहे पर वो दूध ना दे, तो उसको उतना आनंद नहीं होगा जितना दूध वाली गाय की सेवा करेगा। इससे ये नहीं कह रहे हैं कि बिना दूध वाले की सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसे निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वो एक एक एक बिंदु को पकड़ करके उपमा दे रहे हैं, ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि अधीनवा चरती माया या ऐसा, ये व्यक्ति धेनु की सकल सूरत में धेनु है, बाकी वो धेनु नहीं है। धेनु तो दूध देने वाली को ही कहते हैं ना, धेनु जो है उसका अनवर्थता यही है कि जो दोहन सक्षम है उसको धेनु कहते हैं। हरियाणा में जिसको धेनु का धीणा बन गया है, हरियाणा में धेनु को धीणा, राजस्थान हरियाणा में। तो अधेनवा चरती माया या एष वाचम सुश्रुवान अफलाम अपुष्पाम, जो व्यक्ति फल रहित और पुष्प रहित वाणी को जो सुनता है वो ऐसा ही है जैसे कि धेनु की सेवा तो कर रहा है पर उससे दूध नहीं प्राप्त हो रहा है। हैं? ये तो आगे दिखा रहे हैं, अपने आप आचार्य यास्क दिखा रहे हैं, अपि एकम वाक सखे स्थिर पीतम आहु, हम इसको जो आचार्य ने अर्थ किया है वो देख रहे हैं। अपि एकम वाक सखे स्थिर पीतम आहु, एक मानी वेदार्थ के ज्ञाता को वाणी के साथ मित्रता में स्थिर पीत कहते हैं। स्थिर पीत का इन्होंने पक्का अर्थ किया है, मानी वेद ज्ञान में जो एकदम से जो पक्का है उसको बताते हैं। रम मानम विपीतार्थम, रमण करते हुए विपीतार्थम, उसको स्थिर पीत कहते हैं। अर्थ को पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाला, विशेष रूप से पान करने वाला, विपीतार्थम, विशेष रूप से जिसने पान किया है उसको बताते हैं, रमण करते हुए को बताते हैं। रम माणम विपीतार्थम आहु, स्थिर पीतम को खोला है इन्होंने, रम माणम स्थिर विपीतार्थम। देव सख्ये रमणीय स्थाने इतिवा, अथवा इसका एक अर्थ और कर रहे हैं, माने देवताओं की मित्रता में, सख्ये जो शब्द था अध्यार किया देव सख्ये, देवताओं की मित्रता में रमणीय स्थाने इतिवा, या रमणीय स्थान में, देवताओं की मित्रता में, या फिर एक और अर्थ कर दिया रमणीय स्थाने वा, रमणीय स्थान में विज्ञातार्थम यम नाप्नुवन्ति, जिसने वाणी को जाना है ठीक से, यम ऐसे व्यक्ति को न आप्नुवन्ति, हिन्वन्ति का अर्थ किया आप्नुवन्ति। इनका अर्थ करने की शैली तो आपको पता चली गई होगी, वो अन्वय के अनुसार नहीं करते हैं, एक एक शब्द का एक एक जो वो वाक्य होता है उसी तरह से उसी जगह पर अर्थ करते हैं। हम जैसे आजकल अर्थ अन्वय करके किया करते हैं, उस तरह से अर्थ नहीं करते हैं। जैसे उत अपि कर दिया, त्वम का एकम कर दिया, सख्य का वाक सख्य कर दिया, स्थिर पीतम आहु, फिर इसमें जो कोई कठिन शब्द आता है उसको खोलेंगे। जैसे रम माणम विपीतार्थम, स्थिर पीतम को खोला, रम माणम विपीतार्थम, इधर फिर सख्य था तो उसको खोला, देव सख्य रमणीय स्थाने तिवा विज्ञातार्थम यम न हिन्वन्ति आप्नुवन्ति, वाजिनेशु को खोला, वाग जेशु बलवत्सु अपि, वाणी के द्वारा जानने योग्य जो गंभीर विषय हैं उनमें भी इस ज्ञानी को नहीं पहुंच पाते हैं। वाग जेशु, वाणी के द्वारा जानने योग्य जो कठिन शास्त्रीय विषय हैं उनमें भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। बलवत्सु शब्द का अर्थ है यहां पर कठिन विषय होते हैं वाणी के द्वारा जानने योग्य, तो वो नहीं पहुंच पाते हैं। अधीनवा ही एष चरति मायया वाक प्रतिरूपया, ये मायया का अर्थ है, माइक वाक है इनके पास, केवल वेद ज्ञान का मिथ्या अभिमान कर रहे हैं कि मैं वेदज्ञ हूं, वेद के रहस्य को नहीं जान रहे हैं, अहंकार और बढ़ रहा है। माया की अधेनवा ये चरत है माया वाक प्रतिरूपया, वाणी का प्रतिरूप है, वाणी नहीं है माया। माया, माया तो माया का अर्थ ऐसा करते हैं ना जो दिखाई देर हो नहीं उसको माया कहते हैं। माया का अर्थ एक बुद्धि भी होती है, ज्ञान भी होता है वैदिक अर्थ। ये तो इन्होंने यही दिया है ना, वाक प्रतिरूप या माया, लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है वही दे दिया, मानी जो दिखाई तो दे पर वास्तव में है नहीं उसको माया कहते हैं ना। हाँ, तो उसके लिए बोला ना माया अधेनवा का विशेषण है, माया बनी हुई अधेनु के साथ रह रहा है ये व्यक्ति जी, उसके साथ रह रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पे अधेनवा का वाणी और अवाणी मतलब ले रहे हैं, वाणी रहित है नहीं, वो तो उपमा से उपमेय अर्थ जा रहा है, उपमा तो अधेनवा का अर्थ अधेनु ही ले रहे हैं, धेनु अर्थ है मतलब वाणी के लिए भी आता, वो तो बाद में जाएंगे, पहले गाय अर्थ करेंगे। जैसे कोई उपमा करके कह रहे हैं ना तो पहले गाय के ऊपर जाएंगे और गाय से फिर माया या अधेनवा, जो माया बनी हुई अधेनु है, धेनु की सकल सूरत में दिखाई दे रही है पर वास्तव में धेनु नहीं है, ऐसी उस गाय के साथ ये व्यक्ति जी रहा है। अधेनवा मायाया एषा चरति, ऐसे धेनु के साथ ये व्यक्ति जी रहा है जो वाचम सुश्रुवान अफलम अपुष्पम, जो अफल और अपुष्प वाणी को सुन रहा है। और आगे खोल रहे हैं, नास्मय कामान दुग्धे वाग दोह्यान देव मनुष्य स्थानेशु यो वाचम श्रुतवान भवति अफलाम अपुष्पम, ये जो वाणी है उसके लिए कामनाओं का दोहन नहीं कर पाती, दोह्यान दोहनीय विषयों को नहीं प्राप्त करा पाती देवों में मनुष्य स्थानों में, देव स्थान में और मनुष्य स्थान में, स्थान सब दोनों के साथ जुड़ रहा है। देव स्थान में माने विद्वानों के बीच में, मनुष्य स्थान का अर्थ है साधारण लोगों के बीच में, सामान्य जनता के बीच में, माने जो वो बनावटी वाणी रूपी मायामयी जो ये अधेनु के साथ विचरण कर रहा है, तो वो व्यक्ति मनुष्य स्थान में और देव स्थानों में वाणी से प्राप्त होने वाले जो फल हैं, ये वाणी उनको नहीं दिला पाती है। नास्मयी कामान दुग्धे, इसका दुग्धे क्रिया का कर्ता कौन होगा? वाक, वाक। नास्मयी अस्मयी मानी पुरुषाय, जो वाणी का प्रयोग कर रहा है उसके लिए। नास्मयी कामान दुग्धे वाक दोह्यान, कामान दोह्यान, ये वाणी जो है इसके लिए दुहने योग्य जो कामनाएं हैं उनका दोहन नहीं कर पाती इस पुरुष के लिए, कहां पर? विद्वानों के बीच में और साधारण लोगों के बीच में। कौन? यो वाचम श्रुतवान भवति अफलाम अपुष्पाम, जो वाणी को सुना है फल रहित और पुष्प रहित। ये फल रहित और पुष्प रहित क्या है उसको खोल रहे हैं आचार्य, अफला अस्मयी अपुष्पा वाग भवति इति वा। ये जो फल रहित और पुष्प रहित वाणी होती है उसके लिए ये अफलाम अपुष्पाम की व्याख्या की कि फल रहित और पुष्प रहित वाणी होती है उसके लिए, कहते हैं किंचित पुष्प फला, ये जो अ है वो किंचित अर्थ में है, अफलाम और अपुष्पाम में जो निषेधवाची जो शब्द जुड़ा हुआ है वो अल्प अर्थ में है, अल्प अर्थ भी होता है, जैसे महाभारत में आता है ना अनुद्रा कन्या, तो इसी तरह से यहां पर अफलाम अपुष्पाम किंचित पुष्प फला, थोड़े पुष्प फल देने वाली होती है, ठीक है उसकी आजीविका आदि चल जाती है, समाज में उसका सम्मान हो जाता है, किंचित पुष्प फला। क्या है पुष्प और फल वाणी का? तो कहते हैं अर्थम वाच पुष्प फलम आह, वाणी का जो अर्थ ज्ञान है वही पुष्प और फल है, वाणी के अर्थ को जानना, मंत्र के अर्थ को जानना यही पुष्प और फल है। मंत्रों के अर्थ अग्नि मिगड़े पुरोहितम कहां जानते हैं, जैसे मंत्र जैसे स्तुति क्या है वो स्तुति वाचन करते हैं, शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन शांतिकरण, बच्चों से हम पूछें कि इस मंत्र का अर्थ करो तो फिर नहीं बता पाते ना, तो इस तरह से अर्थम वाचा पुष्प फलम आह याज्ञ दैवते पुष्प फले, ये जो यज्ञ प्रसंग में यहां पर यज्ञ संबंधी जो ज्ञान है और देवता परिज्ञान है पुष्प और फल के रूप में देख सकते हैं, दो शब्द हैं ये याज्ञ और दैवते। यज्ञ संबंधी जो ज्ञान है वाणी का वो तो पुष्प स्थानीय है और उससे देवता का जो ज्ञान है वो फल स्थानीय है, और दूसरी तरह से यदि देखें याज्ञ दैवते पुष्प फले, देवता का यदि ज्ञान हो गया है तो वो पुष्प स्थानीय माना जाएगा और अंततः अध्यात्म का जो ज्ञान है वो फल स्थानीय है, वाणी अंततः जाकर के अध्यात्म में परिसमाप्त होनी चाहिए। देवता तथा अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा परमात्मा जीवन जगत, इसके हमारा जो जीवन है मानव जीवन उसका ज्ञान वाणी का पुष्प और फल है। तो इसको जो वो जो व्यक्ति मंत्र सुनकर के भी और आत्मा तक नहीं पहुंचता, परमात्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसके लिए ये वाणी बहुत सार्थक नहीं होती है। उसके लिए कुछ किया नहीं इसने। थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा फल देने वाली। यज्ञ संबंधी ज्ञान और देवता संबंधी जो ज्ञान है वो वाणी का पुष्प फल बताया। हाँ जी, ये पुष्प फले में हेतु हेतु मत भाव कैसे घट रहा है? हेतु हेतु मत भाव माने माने आप यूं कह रहे हो कि यज्ञ हेतु बनता है और देवत ज्ञान हेतुमान कार्य रूप में जी, एक के होने पर दूसरा वो उसके साथ तुलना करके देख रहे हैं कि यज्ञ में जैसे पात्र, यज्ञ में अलग अलग जो विविध जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया से वो देवता का अर्थ है इस सृष्टि विज्ञान को जानना, और सृष्टि विज्ञान को जान करके और अध्यात्म विज्ञान को जानना। माने ये जो यज्ञ है, जैसे कि मीमांसक जी ने भी कहा है, युधिष्ठ मीमांसक जी, कि ये जो यज्ञ विधि विधान है वो सृष्टि विज्ञान को समझने के लिए है। यज्ञ विधि विधान सृष्टि विज्ञान तक पहुंचाने के लिए, और सृष्टि विज्ञान अध्यात्म विज्ञान तक पहुंचाने के लिए। उसमें जो एक विधि विधान करते हैं ना कि ऐसे वेदी बनाए, ऐसे ये करें, ऐसे उसमें नीचे से लेकर के वेदी निर्माण की जो प्रक्रिया है, और उसमें तरह तरह का जो भी कुछ वो पूरा एक ढांचा खड़ा किया है ना, ऐसे वो कहते हैं, उन्होंने एक अपनी ऊहा की है, उन्होंने कुछ अपने पक्ष में समर्थन में कुछ हेतु भी जुटाए हैं। मीमांसा के सावर भाष्य के अनुवाद करते समय प्रारंभ में उन्होंने ऐसा लिखा है, ऐसा दिया है। और गुरु जी, लौकिक में भी लगा सकते हैं पुष्प फले को, कि पहले फूल आता है फिर फल आता है, इस तरह से? हाँ, तो वैसे तो लगाएंगे, वैसे लगाएंगे, पर यहाँ पर आपने पूछा था ना, उसकी मैंने बात कही, पहले पुष्प आते हैं फिर फल आते हैं, तो पहले यज्ञ विद्या का ज्ञान होगा हमें, वो प्रकट है। वो कहते हैं कि यज्ञ जो विद्या है ये एक दृश्य काव्य है, और दृश्य काव्य जो होता है वो किसी अन्य शिक्षा के लिए होता है। काव्य जो होता है वो तो अन्य के लिए ही होता है ना, काव्य अपने लिए, काव्य काव्य के लिए नहीं होता है। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, ये काव्य का प्रयोजन है। जैसे यदि हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, महाभारत में देखेंगे तो श्री कृष्ण और विदुर और वेद व्यास के समान आचरण करना चाहिए, और इसकी तरह नहीं, दुर्योधन कंस आदि की तरह नहीं करना चाहिए। और युधिष्ठिर का जुआ वाला प्रसंग भी जोड़ सकते हैं कि इसकी तरह धार्मिक होते हुए भी कोई एक दोष आ गया तो वही काम खत्म कर देता है। तो वो काव्य जो है वो हमें देने के लिए, शिक्षा देने के लिए होता है। तो ये यज्ञ जो पूरा विधि विधान है वो हमें दैवत ज्ञान के लिए, अर्थात अधिदैव को समझाने के लिए है, और दैवत ज्ञान अध्यात्म को समझाने के लिए। महावास्य में भी एक जगह ये दिया है ना, महावास्य में भी आप लोगों को, स्वयं अक्षर समामनाया वाक समामनाया पुष्पिता फलित चंद्र तारकवत प्रतिबंधित प्रतिबंधिता वेदितव्यो ब्रह्म राशि। अर्थावाच अर्थम वाच पुष्प फलम आह, ऐसा कुछ वहां पर जोड़ रखा है। तो इनमें बहुत सारे मंत्र इन्होंने अर्थ ज्ञानी की प्रशंसा और अज्ञानी की निंदा में ये सारे मंत्र जो है प्रस्तुत कर दिए। धेनु जो है वाणी के नामों में पड़ा है, नहीं उसमें वांग नाम में भी पड़ा है क्या? वांग नाम आनी है ना एक प्रसंग इसमें धेनु, तो फिर वैसा भी होगा। अधेनवा माया अधेनवा चरती, अधेनवा माने श्लिष्ट पद कह सकते हैं इसको, श्लेष अलंकार से युक्त कह सकते हैं। अधेनवा चरती माया माने नहीं माया बनी हुई धेनु, माया बनी हुई जो धेनु जैसी है पर धेनु से भिन्न है, तद भिन्न तत्सदृश वो स्वामी जी अशुद्ध वाणी के लिए संकेत कर रहे हैं। अधीनवा माया चरती है वेद ज्ञान विहीन मूर्ख मनुष्य न दोहने वाली नकली वाणी के साथ, दोहन तो जोड़ी रखा है ना, न दोहने वाली नकली वाणी के साथ विचरता है। कामनाओं का दोहन करना, ये धेनु को वाणी इसलिए कहते हैं वो हमारी कामनाओं का दोहन करती है, हमारी कामनाओं को पूरा करती है। धेनु क्यों कहलाती है वाणी, कि वो कामनाओं का दोहन करती है। पर ये जो वेद ज्ञान रहित है वो न दूहने वाली नकली वाणी के साथ, अधेनवा माया जिसके द्वारा दोहन नहीं होता है, ऐसी अधेनु बनी हुई वाणी के साथ विचरण कर रहा है। अफलाम अपुष्पाम वाचम सुसुवान, फल पुष्प रहित वाणी का जिसने सुना है। गुरु जी जी, ये कम फल देगी, फल अवश्य देगी पर कम फल देगी, ऐसा अभिप्राय ले सकते हैं जी। जब 1 लाख रुपए मिले तब 1 करोड़ जाओगी कि 1 लाख रुपए हैं? थोड़ी लेके संतुष्ट हो जाते गुरु जी, अगर इनको 1 करोड़ देते हो और 1 लाख देते हो तो 1 लाख में संतुष्ट नहीं होते, फिर 1 करोड़ चाहिए, और यहाँ थोड़ा भी लेके संतुष्ट हो जाते। फल तो अवश्य मिलेगा ही स्वामी जी, पर वो एक आप एक श्लोक बोलते हो ना चे जी, संतोष त्रिशु कर्तव्य, अध्ययन तब दान है, इसलिए थोड़ा पल्ले के संतुष्ट मत रहना, अशुतोष अशुगति रखो। तो ये हमने ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा में बहुत सारा इनका प्रवचन सुना। ज्ञानी का तो देने वाला ही क्या है गुरु जी? हाँ, उसमें हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में ना स एवं भवति या एवं वेद, वो अलग लेते ही नहीं है कि जानना अलग चीज है और वो जीना अलग है। ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। ओम गुरु जी। हाँ जी, ये भगवत दत्त जी हैं, वो भी निरुक्त की व्याख्या किए हैं जी, उसमें एक जगह लिख रहे हैं कि निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों में आध्यात्म पद का अर्थ शरीर संबंधी अथवा विराट शरीर संबंधी होता है। अध्यात्म, हाँ, आत्मा शब्द को तो इस शरीर के लिए भी आते हैं, विराट शरीर जो ये भौतिक ब्रह्मांड, आत्मा के दोनों अर्थ होते हैं, महाभाष्य में भी है ना, दो आत्मानो शरीर आत्मा अंतर आत्मा च। तो इसमें कोई कुछ विचार करना है तो और आप लोग रख सकते हैं, आगे बढ़ो नहीं तो। साक्षात्कृत धर्माणा ऋषु बभू, ये एक प्रसिद्ध वचन है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषु हुए। सबसे पहली स्थिति ये थी कि धर्म का जिन्होंने साक्षात्कार किया, यथार्थ तत्ववेत्ता परावरज्ञ विदित वेदितव्य जैसे महाभाष्य में आता है, यथा तथ्येन सब कुछ जानने वाले साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभू वेदार्थ को समझने वाले ऋषिगण हुए साक्षात्कृत धर्मा कह रहे हैं उनको। आगे के लोगों में ये सामर्थ्य कम हो गया। साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभू ते अवरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मभ्य जो आगे असाक्षात्कृत धर्मा थे उपदेश के द्वारा मंत्रों का प्रवचन किया उन्होंने। अपने से जो छोटे लोग थे मंत्रों को संप्रादु का अर्थ है प्रदान किया, मंत्रान संप्रादु। संप्रय पूर्वक दा धातु का लुंग लकार का प्रयोग है, अदात अदाताम अदुह, संप्रादु दिया। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे बिल्म ग्रहणाय एवं ग्रंथम समामनाशीषु और जो अवरे थे ना उपदेश को ग्रहण करने में ग्लानि अनुभव करने लगे, स्पष्ट रूप से वेद के अर्थों को ग्रहण करने में ग्लानि अनुभव करने लगे, तो ते इस समामनाशी सुक्रिया का कर्ता तो अवरे ही आ रहा है, पर ये शायद इन्होंने स्वामी दयानंद ने इसका अर्थ इसको जोड़ा है, समामनाशी सु के साथ जोड़ा है इसको, साक्षात्कृत धर्माणा ऋषया। वाक्य रचना से तो कुछ ऐसा जा रहा है, उपदेशाय ग्लायंतो अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथम समामनाशीषु, इस ग्रंथ को ग्रथित किया वेदम च वेदांगानी च, वेद और वेदांग और ये सारा बनाया मानी वैदिक शब्दकोश और वेदांग। वेदांग का अभिप्राय हो गया कि जो वेदों के जो विविध जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरूप छंद ज्योतिष, वेदम च वेदांगानी च, वेद के पदों का वो करना संकलन करना, ये वेद सबसे कह सकते हैं। सत्यव्रत सामस्त्री ने वेद पद से ब्राह्मण ग्रंथों का ग्रहण किया है, दुर्गाचार्य ने वेद की शाखाओं का ग्रहण किया है, स्कंद स्वामी ने कृष्ण वेद ग्रंथ ग्रहणार्थम समामनात्वंता ये किया है, इन्होंने तीन आचार्यों का मत दिया है। वेदम च वेदांगानी च, वेद और वेदांगों का प्रणयन किया। उपदेशाय ग्लायंतो, उपदेश के लिए ये जो दूसरे लोग थे ना ग्लानी कर रहे थे, स्वामी दयानंद ने शायद इस तरह से किया है, इस वाक्य को ऐसे जोड़ा है, उपदेश के लिए ये लोग ग्लानी कर रहे थे जो उत्तरकालिक थे ना, अवरे उत्तरकालीना हा उपदेशाय ग्लायंत स्म ग्लायंत तिष्ठन्ति स्म ग्लानिम अनुभवन्ति स्म इति कृत्वा ते साक्षात धर्माणा ऋषया इमं ग्रंथम समामनाशीषु, इसलिए वे जो थे साक्षात्कृत धर्मा ऋषि उन्होंने वेद और वेदांग बनाए, वेदम च वेदांगानी च, वेदों के अंगों की रचना की उन्होंने, उन्होंने देखा कि ये तो इनके काबू में आ नहीं रहा, इसलिए उन्होंने वो बना दिया, वेदांग बना दिए और वेद को लिपिबद्ध किया या वेद को उन्होंने पदपाठ किया, ऐसे बोल रहे हैं। इमम ग्रंथम, यहां पर जो इमम ग्रंथम है ये निघंटू की तरफ संकेत कर रहा है, इस निघंटू ग्रंथ की रचना की, और इसके लिए भी हो सकता है इसकी व्याख्या जो है, व्याख्या तो स्वयं ही कर रहे हैं ये, तो इमम ग्रंथम समामनाशीषु, इस ग्रंथ का प्रणयन किया, तो इससे ये भी एक बात ध्वनित होती है कि निघंटू तो चल ही रहे थे, इस निघंटू ग्रंथ का समामनान किया, निघंटू ग्रंथ का प्रणयन किया, और हो सकता है कि बीच में लुप्त हो गए हों, यास्काचार्य जी ने फिर इसका किया हो, पुनरुद्धार किया हो। तो साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभू ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्र। ज्यादातर इसका अर्थ ये करते हैं अगली पंक्ति का कि उपदेशाय ग्लायन तो अवरे, दूसरे लोगों ने फिर ये ग्रंथ बना दिए। साक्षात्कृत धर्मा तो चले गए, दूसरे जो थे उन्होंने अपने खोज के आधार पर बना दिए। पर आप इन्होंने क्या किया है, ये जो भगवत जत जी ने, इसमें जो मूल अर्थ कर रहे हैं, जो साक्षात किया धर्म को जिन्होंने, ऐसे ऋषि हुए उन्होंने अपने से छोटों के लिए जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार ना था उपदेश द्वारा मंत्रों के पाठ और अर्थ दिए, उपदेश के ग्रहण के लिए ग्लानी वाले हुए जी। और जो अधिक छोटे थे उन्होंने स्फुट ग्रहण के लिए इस निघंटु ग्रंथ का अभ्यास किया और वेद का और वेदांगों का, बिल्म और भिल्म अथवा भाषण प्रकार, बिल्म भिल्म तो ठीक है, इन्होंने कहा ना बिल्म ग्रहण आए, उसको खोल करके बता रहे हैं कि बिल्म क्या है। बोले भिल्म है, भाषण है, प्रकाशन है, यानी प्रकाशन के लिए, स्पष्टता से प्रकाशन करने के लिए। और इसमें जैसे उपदेश परंपरा का भी वर्णन किए हैं थोड़ा। हाँ वो तो हो गया ना। एतावन्तः समान कर्माणो धात्वा, एक अर्थ के वाचक इतनी धातु वेद में आती हैं। एतावन्तः समान कर्माणो, समान अर्थ वाली धातुएं होती हैं, ऐसे मिलेगा यहां पर निघंटु में। धातुर दधाते, धा धातु से दधा, धा धातु से धातु शब्द बनता है जो अर्थ को धारण करता है, क्रियावाची अर्थ को धारण करता है, उसको धातु कहते हैं। एतावन्ति अस्य सत्वस्य नाम धेयानी, इस द्रव्य के इतने पर्यायवाची हैं, जैसे गोगुमा अज्मा क्ष्मा क्षाक्षोण यवनी उर्वी, इतने शब्द इस द्रव्य के पर्यायवाची हैं, ये एक विषय मिलेगा इसमें। विषय को बता रहे एतावताम अर्थानाम इदम अभिधानम, और फिर इतने अर्थों का वाचक ये अभिधान, ये शब्द है, निगम कांड की बात कर रहे हैं। पहले वाले तीन अध्यायों के लिए दो शब्द बोल दिए, एतावंत समान कर्माणो धात्वा एतावंती अस्य सत्वस्य नाम धेयानी। नैघंटुक कांड में ये दो विषय मिलेंगे कि इस शब्द के इतने पर्यायवाची, इस द्रव्य के इतने पर्यायवाची शब्द हैं, इस अर्थ वाली, इस अर्थ में इतनी धातुओं का प्रयोग होता है, गत्यर्थक धातुएं और ज्वलति अर्थ वाली, क्रुध्यति अर्थ वाली, ऐसे ऐसे। तो ये दो विषय, एतावंता समान कर्माणु धातवा एतावंती सत्व सुनाम धेयानी, निघंटु के तीन अध्यायों के बारे में चर्चा हो गई। निघंटु का जो चौथा अध्याय है उसके लिए कहा एतावताम अर्थानाम इदम अभिधानम, इतने अर्थों का ये अभिधान, माने ये जो शब्द है इतने अर्थों का वाचक होगा। जो नैगम कांड में एक एक शब्द जो दिए हैं उनके बारे में कहेंगे कि ये शब्द इतने अर्थों में प्रयोग होगा, वहां पर ये बताएंगे ना, ये व्याख्याकार बताएंगे, यास्क बताएंगे, ये नाम इतने अर्थों का वाचक है, माने अनेकार्थक नाम और अनेकार्थक धातुओं का संग्रह उसमें किया है। वो निघंटु का दूसरा कांड है जिसको हम नैगम कांड कहते हैं। और तीसरा नैघंटुकम इदम देवता नाम प्राधान्येन इदम, ये दैवत कांड की बात कर रहे हैं। नैघंटुक का अर्थ होता है प्रधान देवता का नाम है और ये प्रधान देवता का नाम है, प्राधान्येन इदम। नैघंटुक देवता होता है अप्रधान देवता और एक प्रधान देवता होता है। मंत्र में दो तरह के देवता आ जाते हैं, एक प्रधान देवता एक अप्रधान देवता। मंत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रधान देवता कहलाएगा, गौण रूप से जिसमें आ जाएगा वो अप्रधान देवता कहलाएगा, जैसे कि वहां कल नत्वा सवसा नत्वा सर सवसा वारवंतम, इंद्रम नत्वा सवसा देवता वायुम प्रणंति इत्यादि जो मंत्र थे, वायुलिंगम इंद्रलिंगम आग्नेय मंत्र। तो वो नैघंटुक देवता होगा, आग्नेय मंत्र जो है अग्नि देवता उसका प्रधान विषय होगा। तद अन्य देवते मंत्रे निपतति नैघंटुकम, तद नैघंटुक देवता की परिभाषा कर रहे हैं ये जो अन्य देवता वाले मंत्र में, अन्य देवता से अन्य देवते कैसे बन गया, समझ रहे हैं फूलचंद जी? देवता, अन्य देवता शब्द का सप्तमी में अन्य देवते कैसे बन गया? सुपाम सुलुक बता रहे हैं आशुतोष जी, देखो अन्य देवते, रवि कैसे बन गया अन्य देवते? हाँ, बहुब्री समास हो रहा है। अन्य है देवता जिसका मंत्र, इसमें लिखा ही है ना अन्य देवते मंत्रे, अन्य है देवता जिसका ऐसे मंत्र में जो बीच में आ जाता है उसको नयघंटुक कहते हैं। अश्वम नत्वा वारवंतम, अश्वम युत्वा वालवंतम, वारवंतम का अर्थ है वालवंतम, बालासन दंश वारणार्था भवंती, बाल जो होते हैं वो पशुओं के पास बाल जो होते हैं वो मक्खी मच्छर को हटाने के लिए होते हैं, मच्छर को हटाने के लिए होते हैं, इसलिए उनको वार शब्द से बाल बन गया, वार के रह को लय हो गया और रह वह को बय हो गया। बालों से युक्त अश्व के समान हे अग्नि तुम्हारा हम प्रणामों द्वारा आराधन करते हैं। एक 27 एक है, एक 27 एक इसमें तो दिया है, 10 27 एक है, तो ये गलत छप रहा है। मिल गया, एक 27, एक 27 एक ही है। अश्वम नत्वा वारवंतम वंदध्याग्निम नमो भी सम्राजंतम अध्वराणाम, 10 नहीं है, एक ठीक कर लो। नय का अर्थ होता है समान, उपमा, घोड़े की तरह त्वा मानी तेरी, वारवंतम बाल वाले की तरह, वारवंतम अश्वम नत्वा ऐसा हो जाएगा, बाल वाले घोड़े की तरह तुझको वंदध्या अग्निम नमो भी प्रणाम के द्वारा, हे अग्नि हम तुम्हारा प्रणाम वो करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिवंदन करते हैं, वंदना करने के लिए वंदध्यई, यहां पर वंदध्यई जो शब्द है तुम अर्थे से असेन सूत्र से अध्ययी प्रत्यय हुआ है, वंदध्ययी, वंद शब्द से अध्ययी प्रत्यय हो गया, वंदध्ययी बन गया, और वंद्यध्ययी का फिर वो सांघतिक कार्य हो गया, वंदध्या बन गया, आई को आय होकर यह का लोप, वंदध्ययी अग्निम वंदध्ययी, नमस्कारों से हम अग्नि की वंदना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, सम्राजंतम अध्वराणाम, सम्यक शासन करने वाला है वो अग्निम का विशेषण है, अध्वराणाम सम्राजंतम, हिंसा रहित जो यज्ञ हैं उन पर शासन करने वाला जो अग्नि है, अध्वराणाम सम्राजंतम अग्निम वंदध्ययी, ठीक है। उपमा एक प्रकार से हीनोपमा हो रही है, जिस प्रकार घोड़े अपनी पूंछ की बाल से मक्खी मच्छर हिंसक जंतुओं को भगाते शरीर की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हे परमेश्वर तू भी अपनी दिव्य शक्ति रूपी रश्मि समूह से दैवी शक्तियों को बाधित करने वाली, जो शुभ कर्मों का विरोध करने वाली जो आसुरी शक्तियां हैं उनका संहार करते हो। उतनी बड़ी उपमा आ नहीं सकती ना उसको देने के लिए, एक छोटी सी उपमा दे दी जैसे, पर ये इसमें भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए तो ये बड़े बड़े भी उथल पुथल ऐसे होंगे जैसे कि घोड़े के लिए मक्खी मच्छर हटाने के लिए बाल का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियों को भी मक्खी मच्छर की तरह तुम तो हटा रहे हो। अपनी दिव्य शक्ति रूपी रश्मि समूह से दैवी शक्तियों को जो बाधित कर रही हैं आसुरी शक्तियां, शुभ कर्मों का विरोध करने वाली आसुरी शक्तियों का संहार करते हो, हे परमात्मन हिंसा रहित शुभ कर्म रूपी यज्ञों का संपादन करने वाले तेरे उपासक अध्वराणाम, शुभ कर्मों का उपासक करने वाले शुभ कर्मों की संपादन करने वाले तेरे उपासक हम नमस्कारों के द्वारा तेरी वंदना करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो यहां अग्नि देवता है और अग्नि देवता के साथ कौन सा आ गया है, अश्व भी नैघंटुक देवता हो गया है। जो उपमान भूत बनते हैं वो तो नैघंटुक ही होंगे, अप्रधान होंगे, और उपमान जिस उपमेय पर जाता है वो प्रधान देवता होगा। तो यहां अश्वम नत्वा अश्वमित्वा वारवंतम बाला दंश वारणार्थ भवन्ति दंसो दशते। दंश दंश क्यों कहलाता है, वो डसता है। और एक मंत्र आ रहा है आगे, मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठ 10 182, इन्होंने स्वयं भी अर्थ दिया है 10 154। दूसरा मंत्र है ना, प्रतद विष्णु स्तवते वीरेण मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठ यस्योरुसूत्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षीयन्ति भुवनानि विश्वा। विष्णु देवता है, विष्णु इस मंत्र इस सूक्त में विष्णु सूक्त है, विष्णोर नूकम वीर्याणि प्रवोचम ये पार्थिवानि विमे रजांसी, विष्णु सूक्त है ये। तो प्रतद विष्णु स्तवते वीरेण, प्रकर्ष से वो विष्णु स्तुति किया जाता है बल के कारण। विष्णु स्तवते स्तुति किया जाता है, वैसे तो स्तु धातु जो है स्तवते विष्णु स्तवन करता है ऐसा निकलेगा, लेकिन यहां पर कर्मवाच्य में स्तुयते अर्थ निकल रहा है, प्रयोग तो कर्तृवाच्य का अर्थ कर्मवाच्य का निकल रहा है। प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण, ये जो विष्णु है स्तुति किया जाता है बल के कारण। वन्य पशु की तरह भयंकर सर्वत्र गए गिरी में स्थित, जैसे मृगो न भीमा मृगैव, भीमा मृगैव भयानक मृग की तरह कुचरो गिरिष्ठ, कुचरा का अर्थ है वायम ना चरती, कहां नहीं जाता, ये सब जगह गया हुआ। सर्वत्र गिरिष्ठ गिरी में स्थित, सदा विद्यमान रहने वाला, सब स्थानों में व्याप्त होने के कारण उसको कुचरा कहते हैं। क्वायम न चरती, और गिरी में स्थित गिरिष्ठा पर्वते वर्तमाना गिरिस्थाई, पर्वत के समान उच्च स्थान ब्रह्मलोक में निवास करने वाला या स्तुति रूप वाणी में सदा विद्यमान रहने वाला गिरिष्ठ, ऐसा कुचुरा गिरिष्ठ मृगय भीमा वन्य पशु की तरह भयंकर, उसका विष्णु का जो है वो किया जा रहा है, उसकी विशेषताएं बतलाई जा रही हैं कि वो जो विष्णु है वो वन्य पशु की तरह भयंकर है, और वो कुचरा है, वो गिरिष्ठ है, गिरी में स्थित है। गिरी में स्थित तो एक सामान्य अर्थ तो यही है कि जो पर्वत पर स्थित है, पर इसका गंभीर अर्थ है, जैसे वहां पर भी हम गीता में देख रहे थे ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, और कमलासनस्थम का अर्थ किया उन्होंने शंकराचार्य जी ने मेर पृथ्वी मध्य या मेरु कर्णिका, मेरु और उसकी कर्णिका के ऊपर स्थित। तो यहां पर भी इन्होंने गिरिस्थ दिखाया, उसको विष्णु को जो है गिरिस्थ दिखाया। क्या हाँ, मुख्य देवता तो विष्णु हो गया, और गौण देवता भी देखते हैं क्या निकलता है। पहले वाले में अश्व गौण देवता है, अश्व गौण देवता है और अग्नि मुख्य देवता है। तो आगे जिसके विस्तृतों में तीन पगों में यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु, जिसके तीन पगों में विस्तृत तीन जो कदम हैं भूलोक द्विलोक और अंतरिक्ष लोक में, अधिक शयंती भुवनानि विश्वा, विश्वा मानी विश्वानी, सारे भुवन जो हैं निवास करते हैं, अधिक शयंती श्रीनिवासे, उसके विस्तृत तीन जो पग हैं विष्णु के, विष्णु विष्णु के तीन पग प्रसिद्ध हैं, तीन पग में त्रिलोकी को माप दिया उसने, तो तीन पगों में सारे लोग, उसमें रहने वाली सारी प्रजाएं निवास करती हैं। तो मृगायु भीमा, मृग जो है ये गौण देवता हो जाएगा। हाँ जी, वो तो अभी अर्थ कर रहा हूं मैं, उपसिद्ध कर्म ले रहे, अभी इन्हीं का अर्थ भी चलता है, ये तो मैंने उस पुस्तक में से एक बार सरलता से उसकी पृष्ठभूमि सामने आ गई। मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा, मृगायु भीमा, ये कह रहे हैं कि मृग की समान भयंकर कुचर है मृगो मार्ग मार्स्टेर गति कर्मणा। मृग मृग क्यों कहलाता है कि गत्यर्थक जो मृजु धातु है, मृजु शुद्धो है अपने यहां तो, लेकिन ये गत्यर्थक मान रहे हैं कि मृजु धातु जो गत्यर्थ है उससे मृग बड़ी तेज गति वाला है, ये सिंह को मृग कह रहे हैं यहां पर। भीमो विभेत्य अस्मात, कर अपादान कारक में प्रत्यय है या भी, भी, भीमादेव अपादाने, विवेत्य अस्मात भीमा और भीष्मोपि एतस्मादेव, प्रसंगवश भीष्म को भी दिखा रहे हैं, भीष्म शब्द भी इसी कारण से भीष्म कहलाता है। विवेत्य अस्मात कुचरा इति चरती कर्म कुत्सितम, दो अर्थ कुचरा क्वायम न चरती, दो दो दो अर्थ है कुचरा, ये बड़ा निंदित कर्म करता है, हिंसा आदि कर्म करता है। कुचरा इति चरती कुत्सितम कर्म, कुत्सित कर्म का वो कर रहा है ये, उसके लिए तो कुत्सित नहीं है, हमारी आंखों में कुत्सित लग रहा है इसलिए हमने हैं? नहीं, उसके लिए उपमा दो रहे हैं ना, मृग के लिए, मृगय भीमा मृग के समान भयंकर कुचरा, कुचरा मृग के समान भयंकर, तो कुचरा चरती कर्म कुत्सितम अथचे देवता विदानम, क्योंकि ये श्लिष्ट पद हैं, श्लेष अलंकार है, यदि इसको हम देवता के ऊपर ले जाएंगे कुचरा को विष्णु के साथ जोड़ेंगे तो फिर होगा क्वायम न चरती, ये कहां नहीं है, सब जगह है, क्वायम न चरती सर्वत्र गच्छती, इसलिए इसको कुचरा कहा है। गिरिष्ठा गिरिस्थाई पर्वत पर रहने वाला, इसको बता दिया गिरि पर्वत, गिरि को पर्वत कहते हैं, गिरि का अर्थ पर्वत होता है, गिरि का अर्थ बता दिया पर्वत, कहते हैं किस कारण से गिरि को पर्वत कहते, गिरि को हम पर्वत के रूप में जानते हैं किस कारण से, उसका कोई प्रवृत्ति निमित्त बताइए। समुद्गीर्णो भवति, वो उठा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए उसको गिरी कहते हैं। कहते हैं पर्वत शब्द में पर्व क्यों, पर्वत क्यों कहलाता है, पर्ववान होता है इसलिए पर्वत है, वान अर्थ में तय प्रत्यय है, पर्व शब्द से वाले अर्थ को कहने के लिए तय प्रत्यय जोड़ रखा है। कहते हैं पर्व को पर्व क्यों कहते हैं, पर्व को पर्व इसलिए कहते हैं कि प्रीणाते है प्रीणातेर वा, प्रीण प्रीणे धातु से या प्रिय तर्पणे कांतव धातु से पर्व को पर्व समझ लीजिए, क्योंकि ये तृप्ति करता है, पर्व आता है तो सारे लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। प्रीणने प्रीण प्रीणने तुदादिगण की धातु से प्रीणन करता है या प्रिय तृप्ति करता है, पालन भी करता ही है, कितने सारे लोगों का वो चलता है, एक विशेष व्यापार चलता है, मुद्रा का ट्रांसफर होता है इधर से उधर, पर्व जो है पर्वत में जो पर्व शब्द है उसका निर्वचन कर रहे हैं कि जो रोज हमारे यहाँ पर्व आते रहते हैं ना, इन पर्वों को पर्व क्यों कहते हैं, तो पर्व वाला पर्वत जो है, पर्व पर्वत वाला जो पर्व होता है वो ये वाला जो पर्व है जो कि गन्ने का पोरी होती है उसको भी आगे दिखा रहे हैं, और पर्ववान पर्वता, पर्व वो होता है जो कि अर्धमास पर्व देवान अस्मिन प्रीणंती, ये वाला पर्व को बता दिया कि आधे महीने में जो पर्व आता है ना, मास के आधे भाग, पूर्णिमा और अमावस्या को जो पर्व कहते हैं हम, क्योंकि इसमें दर्श पूर्णमास यागु में देवान अस्मिन प्रीणंती, देवताओं का प्रीणन करते हैं, देवताओं को तृप्ति करते हैं, देवताओं का वो किया जाए, विशेष यज्ञ करते हैं, अर्धमास पर्व हो गया। तत्प्रकृति इतरत संधि सामान्यत, और इसी के आधार पर संधि की समानता से संधि सामान्यत इतरत दूसरा भी ये पर्व जो है पर्व कहलाता है, वह प्रकृति है जिसकी, तत्प्रकृति में बहुव्रीहि समास करूंगा, तत्प्रकृति वह प्रकृति है जिसकी, वह क्या पर्व प्रकृति है जिसकी, ऐसा ये इतरत दूसरा पर्व है। पहले जिस पर्व का हमने अर्थ बताया अर्धमास पर्व, अर्धमास पर्व प्रकृति है जिसकी, ऐसा ये दूसरा पर्व संधि समानता के आधार पर होता है, संधि की समानता के आधार पर होता है। एक पोरी होती है ना, उसको भी पर्व कहते हैं, गन्ने की पोरी, तो जैसे वहां पर महीने में जोड़ जोड़ होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा 15-15 दिन का जोड़ होता है, या पहाड़ के ऊपर भी, जैसे ये एक पहाड़ ये दूसरे पहाड़ की चोटी, तो ये जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जी पूरी मतलब पर्व वो भी ऐसी प्रणाति है, लेकिन 15 दिन में ऐसी, वो भी 15 दिन में हमने उत्तर देवताओं को किया, वो 15 दिन में करना है क्या, एक पूरी फिर ऐसी तैयार हो जाती है, तो फिर एक साल बांस बांस की गांठ को भी पर्व कहते हैं, वो भी ऐसे निकल क्रमिक कालखंड लगभग लगभग ऐसे कालखंड ऐसे किसमें सबको प्रणाति है, वहां से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे जी पाएंगे, 80% ऑक्सीजन तो वहीं से मिल रहा है हिमालय से, फिर उसमें जो कई तरह की वनौषधियां हैं, लकड़ियां हैं, जो बहुत कुछ देता है ना, उससे वर्षा मिलती है पर्वत से, मतलब उस तरह से भी देखें। स्वामी जी शिलाखंड दिया स्कंद स्वामी ने, वो भी शिला शिलाखंड से पर्वत बनता है, एक शिलाखंड ऊपर ऊपर जो हमें तृप्त करता है, या जैसे ये जी हमें देवताओं को हम भी देते हैं, वो पर्वत भी उस अर्थ में, पर्व तो स्वामी जी अवयव के लिए है, जो शिलाखंड रूपी अवयव है उनसे पर्व बनता है, वो त्योहार वाला पर्व प्रीणाते है, प्रीणाते है ऐसे कह रहे हैं, प्रीण प्रीण ने एक वो धातु है, ये जो प्रीण प्रीण ने से भी बनाया है इन्होंने, इसको लोप कर दिया और इसको गुण कर दिया, पर और व और इसका लोप कर दिया, प्रीण धातु दिए इस व्याख्याकार ने, तो प्रीणाते है प्रीणातेरवा, अच्छा ये प्रीणाते स्नाविकरण है, तो प्री धातु से प्रीणाते ऐसा कर दिया, प्री पालन पूर्ण यो प्री धातु से पर्व बना लेंगे, इन्होंने एक अलग धातु दे दी, वैसे प्रिय तर्पणे कांतो से प्रीणातेरवा, ये तो दोनों ही उसी गण की हैं, क्रियादिभ्यसना, तो प्रीणाते प्रीणातेरवा अर्धमास पर्व देवान अस्मिन प्रीणंती, देवताओं को इसमें प्रीणन करते हैं, तत्प्रकृति इतरत संधि सामान्यत, ये बहुत आगे भी आएगा, इसको एक बार समझ लो अच्छे से, तत्प्रकृति इतरत संधि सामान्यत, पहले वाले शब्द को पकड़ करके बहुव्रीहि समास करके देते हैं, तत् मानी अर्धमास पर्व प्रकृति है जिसकी, ऐसा इतरत मानी ये दूसरा जो पर्व है, जो कि बांस का पर्व या गन्ने का पर्व, ये भी संधि की समानता से पर्व कहलाता है, उपमा से भी अर्थ होते हैं, उपमा से भी शब्दों के अर्थ होते हैं, ये तरीका बता दिया, इतरत संधि सामान्यत, उपमा से भी शब्दों के अर्थ होते हैं, जैसे प्रवीण शब्द है, कुशल शब्द है, तो तत्प्रकृति इतरत ये दूसरा जो शब्द है, यहां संधि सामान्य हेतु दिया है, वहां कोई दूसरा हेतु देंगे, तत्प्रकृति इतरत, इतनी बात तो सब जगह लगती जाएगी। तत्प्रकृति इतरत, उस प्रकृति वाला ये दूसरा शब्द है, हेतु जो है अलग अलग बदलते जाएंगे, जैसे यहां संधि सामान्य हेतु दिया है। तद यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम, जो ये नाम है प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, बहुव्रीहि समास है प्राधान्य स्तुति नाम, प्राधान्येन स्तुतिर ये यासाम, प्राधान्येन स्तुतिर यासाम, यासाम आएगा देवता नाम अभिधेय है, प्रधानता से स्तुति है जिनकी, उन देवताओं का, इन उन देवताओं के जो नाम है उसको, उन देवताओं का जो कथन है तद दैवतम इत्याचक्षते, उसको दैवत कांड कहते हैं। प्रधान स्तुति वाले देवताओं के जो होते हैं जो नाम, यहां पर अन्वय ये होगा, तद यानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम नामानी, प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम यानी नामानी, जो नाम होते हैं तद दैवतम इत्याचक्षते, उसको दैवत कांड कहते हैं। तद उपरिष्टाद व्याख्या श्यामा, उसकी आगे जाकर व्याख्या करेंगे। नैघंटुकानी नैगमानी इह इह, और जो नैघंटुक है वो चौथे पांचवें अध्याय में, और यहां यहां भी, यहां पर भी नैघंटुकानी मानी क्या कह दिया, जो प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद नामानी संति तद दैवतम इत्याचक्षते तद उपरिष्टाद व्याख्या श्यामा, दैवत कांड में उनकी व्याख्या करेंगे। उसके पूर्व क्रम से नैघंटुक और नैगम कांड के प्रतिपाद्य विषय का यहां कथन कर दिया है। नैघंटुकानी नैगमानी इह इह, नैघंटुक कांड और नैगम कांड के प्रतिपाद्य विषय का क्रम से यहां कहते हैं, मानी अगले अध्यायों में नैघंटुक कांड के और उसके आगे चार पांच अध्याय, चार पांच छह अध्याय में नैगम कांड के पदों की व्याख्या करेंगे। नैघंटुकानी पदानी नैगमानी पदानी इह इह, यहां क्रम से पहले नैघंटुक कांड के व्याख्या आएगी, दूसरे तीसरे चौथे अध्याय, दूसरे तीसरे अध्याय में दो अध्यायों में, और आगे उसकी व्याख्या आएगी। हाँ दो, ये इनकी प्राचीन परिपाटी है, जो अध्याय समाप्त होता है तो उसको पुनरावृत्ति करते रहते हैं, दूसरे शास्त्रों में भी, योग दर्शन में तो नहीं है ना, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात वहां तो है। कल एक वो जो संहिता के बारे में, मैं इनका किसी का दूसरे व्याख्याकार का देख रहा था, उन्होंने कहा कि दुर्गाचार्य और ये दुर्गाचार्य ने इसकी व्याख्या कुछ ऐसे की है कि षष्ठी समास ही है निरुक्त की दृष्टि से यदि देखें तो, पदों की प्रकृति संहिता होती है, मानी संहिता हमारे सामने है और उस संहिता को लेकर के हम पद प्रकृति संहिता जो बात आई थी ये दिया, सापुनरेम पद प्रकृति संहिता सौनक आचार्य, रिक्त प्रातिशाख्य सूत्र है पद प्रकृति संहिता, अत्र द्विधा वर्णयन्ति, यहां दो बार दो तरह से व्याख्या करते हैं, पदानाम या प्रकृति सेम पद प्रकृति, संहिता ही पर प्रकृति है और विकार पद हैं, ये कुछ एक मत है, संहिता प्रकृति है और विकार पद जो है विकार हैं, संहिता ये तो प्रकृति है और जो पद हैं वो विकार हैं, मानी संहिता प्रकृति है और पद विकार हैं, अर्थात मूल कारण तो संहिता है और उसमें से हमने जो है विभाग करके देखा, एक एक अलग अलग पद किया। अपरे पुनः पदानी प्रकृति यस्य सेम पद प्रकृति, ये बहुव्रीहि समास संहिता प्रकृति पद विकार, दूसरे ये कहते हैं कि पद पदानी प्रकृति यस्य, तो इसमें ये अर्थ आ जाएगा पद प्रकृति संहिता विकार, पद जो है वो प्रकृति हो गई और संहिता विकार हो गया। संहिता को विकार कैसे कहा, मानी पदों को जोड़ते जोड़ते संहिता बना रहे हैं, पदों को हम जोड़ते गए और संहिता पर पहुंच गए। और पहले वाले में संहिता एक सामने आई, उसको तोड़ तोड़ करके पदों को हमने अलग निकाल दिया। तो विकार जो बाद में जिसको हम ला रहे हैं वो विकार बता रहे हैं, पद पहले हैं और उनको जोड़ करके मंत्र बनाया तब तो पद प्रकृति संहिता विकार, और पहले मंत्र है फिर अलग अलग एक एक उसमें से पद निकाल करके बनाया तो संहिता प्रकृति होगी और पद उसका विकार हो गए। दो तरह से इस सूत्र की व्याख्या की है, पद प्रकृति संहिता, ये ऋक् प्रातिशाक का सूत्र है। और फिर आखिरी में ये कहा सर्व चरणानाम सर्व शाखांतराणाम पार्षदानी प्रातिशाख्यानी, वो तो ये मानते हैं कि पद है प्रकृति जिनकी, वो ये वाला सिद्धांत मानते हैं कि पद प्रकृति हैं और संहिता उसके विकार हैं। संहिताया प्रकृतित्वं पदानां च विकृतित्वं साधिया यतो यज्ञ कर्मणि संहिताये विनियुज्यन्ते। इन्होंने ये कहा दुर्गाचार्य जी ने कि हम तो ऐसा मानते हैं कि वेद में संहिता युक्त मंत्र पढ़े जाते हैं, संहिताया प्रकृतित्वं पदानां च विकृतित्वं साधिया, संहिता सहित मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ कर्मणि संहिताये विनियुज्यन्ते मंत्रा न पदई, संहिता से उनका विनियोग होता है, पदों का विनियोग नहीं। तो इसलिए हम तो हमारा तो विचार यह है कि यज्ञ की दृष्टि से यदि देखें, यज्ञ की दृष्टि से देखें तो संहिता ही मूल है। माने मंत्र ऋषियों के मुख से जो निकले हैं वो पूरा अखंड यदि वाक्य स्फोट मानते हैं तो संहिता को नित्य मानना पड़ेगा और पदों को जो है उसमें विभाग करके देखना होगा। और यदि एक एक पद को जोड़कर संहिता बना रहे हैं तब फिर पदों के आश्रित संहिता होगी। तो अभी तो हम यही विराम देते हैं। ओ ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।